даром книгу сечаня. Пришем твой трак, урезан релиму с нама. Погледай ме, у мене нема те више. Ja nisam onaj što za tobom uzdiše. Drugoj ću dati ovo srce ludo i ovu dušu da mi ugrije. Dok stara boli, nova će da voli. Sve dok prava svijet ne okrene. Drugoj ću dati ovo srce ludo i ovu dušu da mi ugrije. Dok stara boli, nova će da voli. Sve dok prava svijet ne okrene. Znaj da je kraj, mijenjam se iz korijena. Ostavljam sve, treba mi neka promjena. Samo da znaš, s tobom bio sam sam. I kada odem, ja se nikad ne vraćam. Drugoj ću dati ovo srce ludo i ovu dušu da mi ugrije. Dok stara boli, nova će da voli. Sve dok prava svijet ne okrene. Drugoj ću dati ovo srce ludo i ovu dušu da mi ugrije. Dok stara boli, nova će da voli. Sve dok prava svijet ne okrene. Ovo srce ludo i ovu dušu.